สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ดังนั้นก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านได้เมตตาที่จะมาชี้แจงตอบปัญหาตามใจท่านผู้ฟังก็ตามใจตรงที่ว่าท่านถามปัญหาธรรมะอะไรมาพระอาจารย์ก็จะไปค้นคว้าหรือว่าชี้แจงแสดงธรรมให้คำแนะนำกันในรายการธรรมรับอรุณในทุกๆเช้าวันอาทิตย์เช่นนี้เป็นประจำนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกท่านก็พร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพานเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันอาทิตย์นั้นเราก็มาคุยกันสบายๆโดยก็จะนำเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามกันมาหรือว่าเป็นประเด็นแบ่งปันโดยท่านผู้ฟังนั้นสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ติดต่อกันได้ที่ donhaisok.fm ซึ่งเรื่องราวที่ท่านฟังสามารถที่จะสอบถามมาได้อาจจะเป็นเรื่องราวที่ได้ฟังไปในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องในนิทานธรรมบทนิทานชาดกหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการทำสมาธิปฏิบัติหรือว่าการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งนั้นพระอาจารย์เมื่อได้รับคำถามมาแล้วก็จะมาอ่านทำความเข้าใจไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างที่คุณเดินใจว่า เจ้าค่ะ แล้วก็จะมาพูดคุยกันในวันอาทิตย์แบบนี้ เจ้าค่ะก็วันนี้ก็มีคำถามจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะเจ้าค่ะก็เขียนถามเข้ามาในทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook ของเรารวบรวมมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์หลายคำถามทีเดียวเจ้าค่ะอยากจะขอเริ่มด้วยคำถามอันนี้นะเจ้าค่ะซึ่งโยมคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทางท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆที่ไม่ได้ถามเข้ามามากพอสมควรทีเดียวเพราะว่าระยะนี้บ้านเมืองเราก็กำลังประสบกับปัญหาของโรคภัยร้ายแรงก็คือโควิดนะเจ้าค่ะที่ก็มาคุกคามชีวิตไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่ว่าประชากรหรือพี่น้องประชาชนร่วมโรคเรานี่แหละทั่วโลกเลยก็ประจนอยู่แล้วก็ที่น่ากลัวก็คือโรคโควิดนี่ก็จะติดกันง่ายแล้วบางทีก็เวลาติดแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกเลยว่าการเป็นป่วยด้วยโควิดเนี่ยเจ้าค่ะแล้วถ้าหากว่าอาการหนักนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ก็บอกว่าเหมือนกับอยู่คนเดียวตายคนเดียวจริง ๆ คือแบบไม่มีใครมาดูแลได้เลยเพราะว่านอกจากแพทย์พยาบาลที่จะใส่ชุดป้องกันอะไรต่างๆมานะเจ้าค่ะญาติอยากไปเยี่ยมก็เยี่ยมไม่ได้แม้แต่ว่าถ้าเกิดสิ้นชีวิตไปก็สิ้นชีวิตคนเดียวโดดเดี่ยวจริง ๆ ก็เลยมีคำถามอันนี้นะเจ้าค่ะคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากทีเดียวก็เป็นเรื่องของตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คือถามมาว่าคนไข้อาการหนักเนี่ยนะเจ้าค่ะควรจะทำจิตอย่างไรให้ระงับความทุกข์ทรมานได้เจ้าค่ะก็นิมนต์พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แนวทางเลยนะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เป็นพรอันในภัยข้อที่เกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยพระพุทธเจ้าเตือนไว้แล้วว่าจะเป็นภัยในอนาคตที่เราจะเจอแน่นอนเป็นหนึ่งใน5อนาคตภัยที่เราจะเจอ เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าผมว่าเราเจอแล้วเนี่ยประเด็นคือเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้ไหมนี่ก็จึงเป็นที่มาของคำถามว่าเฮ้ยเนี่ยเรามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนักหายใจก็เจ็บกินอาหารก็เจ็บทั้งแบบโอ้ทุกอย่างดิ้งแกไม่ใช่แค่โควิดมะเร็งบ้างหรือว่าโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารโอ้มันเดี๋ยวนี้คือคนที่เขาไม่มีปัจจัยเสี่ยงนะเช่นไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้ดื่มเหล้าก็ยังเป็นมะเร็งได้คุณใจ ใช่เจ้าค่ะ เพราะนั้นไอ้การเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันมีมาแน่นอนประเด็นคือเราจะทำอย่างไรที่ว่าเมื่อมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้เอ้าหลักการก็คือว่ากายกับใจเนี่ยมันคนละอย่างกัน กายกับใจคนละอย่างกันทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าเอาพูดถึงใจเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบก็คือมีจิตอยู่ในช่องทางใจแล้วจิตของเราเนี่ยมายึดถือกายเนี่ยโดยความเป็นตัวตนหลักการในทางพระพุทธศาสนาก็คือว่ามีมารดาบิดาอยู่ร่วมกันเวลาก็เกิดคันตั้งคันขึ้นมีการปฏิสนธิคือจิตที่ประกอบด้วยกรรมมีการก้าวลงยึดถือในสสารความเป็นตัวตนนี้ขึ้นมาก็จึงเกิดเป็นตัวเราขึ้นมา เจ้าค่ะ ทีนี้พอเราตายไปร่างกายเราก็ทอดทิ้งเอาไว้จิตที่ถ้าเผื่อว่ามันยังมีเชื้อแห่งการเกิดเหลืออยู่มันก็จะไปเกิดใหม่ก็จะไปเกิดใหม่จิตนั้นก็จะไปยึดถือเอาร่างใหม่แล้วก็ยึดถือก็เกิดต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดก็เรียกว่าเกิดเป็นอเนกชาติเพราะฉะน ั้ นกายกับจิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาตั้งแต่แรกเพียงแค่จิตเนี่ยมายึดถือกายนี้โดยความเป็นตัวตน เจ้าค่ะ ตอนนี้ด้วยความคิดข้อนี้เนี่ยนะอย่าไปเข้าใจว่าจิตเนี่ยเป็นตัวท่องเที่ยวไปว่าจิตเนี่ยท่องเที่ยวไปอ่ะเกาะกายนี้แล้วก็ไปเกาะกายอื่นกระจายกายนี้ไปแล้วก็ไปกายอื่นอีกอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเข้าใจงั้นคือจะเป็นมิจฉาทิฏฐิได้เพราะว่าความที่เราเข้าใจว่าจิตท่องเที่ยวไปเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับจิตเนี่ยเป็นสิ่งสภาวะที่มีความเป็นตัวตนแล้วก็มีอยู่ตลอดการช้านานไม่ดับไปเลย เจ้าค่ะเหมือนเป็นอมตะแล้วก็ไปยึดร่างนู้นร่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่อย่าเข้าใจไปอย่างนั้นสิ่งที่ถูกต้องก็คือจิตเองเนี่ยก็เกิดก็ดับก็เกิดก็ดับแต่ว่าการเกิดดับของมันเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลามีอยู่ตลอดเวลา เจ้าค่ะ เพราะมันมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาตามแต่กระแสของกรรมที่ทำมาทำให้มันก็จะไปยึดถือสิ่งต่างๆแล้วก็ถ้าในขณะที่มันดับไปนั้นมันยังมีเหตุที่ต้องเกิดอยู่มันก็จะเกิดแล้วก็ไปยึดถือกายอื่นต่อไปได้โอเคตรงนี้แหละที่เราจะใช้เป็นประโยชน์ได้ความรู้ที่ว่าจิตนั้นมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับถ้ามีเหตุให้เกิดมันก็เกิดถ้ามีเหตุให้ดับมันก็ดับได้เราจะใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรเพราะว่าเวลาที่มันลงไปยึดถือมันก็ไปยึดถือตัวเรานี่แหละว่าเป็นตัวเราของเรายึดถือกายของเราว่าเป็นตัวเราจิตเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ยึดถือกายนี้ว่าเป็นตัวเราทำให้เราก็มีความพอใจในกายว่าไอ้กายเนี่ยมันจะต้องมีความสุขนะมันจะต้องไม่เป็นโรคนะพอมีความทุกข์แล้วก็เป็นโรคโอ้ยมันก็จึงแบบร่ำไรกร่ำครวญทุบอกโชคตัวได้รับความทุกข์มากโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีทุกขเวทนามากเลยเนี่ยบางทีเจ็บเนี่ยจะตายเจ็บเนี่ยจนแบบว่าจิตจะออกจากร่างเพราะว่าไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็ตายไป เจ้าค่ะ ซึ่งก็คือเจ็บมากจิตตนไม่ไหวแล้วก็ทำให้ร่างกายมีผลตอบสนองแล้วก็ตายแต่นี่ประเด็นว่าเฮ้ยทำไมบางคนถึงทนได้มากแล้วแม้บางคนเนี่ยมีเวทนามากแต่ว่าจิตใจเขายังสบายอยู่ได ้เจ้าค่ะ นี่ไงคือเพราะว่าเขาสามารถแยกจิตออกจากกายได ้เจ้าค่ะ เราต้องทำตรงนี้ให้ได้ต้องทำให้ได้ เจ้าค่ะทีนี้วิธีแยกจิตออกจากกายนี่พระอาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมเจ้าค่ะว่าในหลักปฏิบัติจริงๆเนี่ยจะทำอย่างไรดีเพราะหลายท่านก็บอกเอ้าฟังว่าแยกจิตออกจากกายมันเหมือนกับจะง่ายนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ใช่ใช่ แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ทำง่ายอย่างนั้นนะเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เช่นพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับงูลอกคราบเหมือนการชักดาบออกจากฝักเหมือนการที่เราดึงหญ้าออกจากไส้ของมันหรือยอดหญ้ายอดของต้นไผ่ออกจากไส้ปล้องของมันก็หมายความว่าเวลาที่เราจะให้จิตมันไม่ไปยึดติดในกายเราจะต้องเห็นกายด้วยความเป็นของอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเห็นตามความจริงในกาย เจ้าค่ะ เราจะเห็นตามความจริงในกายไม่ให้จิตไปยึดถือได้คุณจิตก็ต้องมีสมาธิคุณจิตของคุณเนี่ยจะต้องให้เป็นสมาธิจิตเราจะเป็นสมาธิได้เราก็จะต้องตั้งสติเอาไว้จิตเราจะตั้งสติได้คุณก็จะต้องอาศัยการฝึกคือความเพียรเราจะมีความเพียรได้เราก็ต้องมีศรัทธามีศีล เจ้าค่ะ มีศีลมีศรัทธาแล้วคุณตั้งความเพียรเอาไว้ สติก็จะตั้งขึ้นมีสติแล้วจิตก็จะเป็นสมาธิได้จิตเป็นสมาธิแล้วมันจะเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตมันจะไม่ไปยึดถือในกายพอจิตไม่ไปยึดถือในกายแล้วคือกายก็เจ็บก็เจ็บไปแต่จิตนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาเจ็บปวดไปด้วยอันเนี้ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนที่ถูกลูกศรแทงมีชายคนหนึ่งเขาไปยิงลูกศรไปถึงธนูเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ยิงปึ้งยิงปึ้งไปใส่ชายอีกคนหนึ่งทีนี้พอชายคนนั้นถูกยิงปุ๊บแล้วก็ลงไปนอนซมอยู่ไอ้ชายคนที่ยิงนั้นก็ตามไปยิงซ้ำอีกยิงซ้ำอีกยิงซ้ำอีก อ ันนี้คือเขาจะโดนลูกศรแทงนี่หลายดอกเลยทีเดียว เจ้าค่ะ อันนี้คือเปรียบเหมือนคนที่เจ็บกายแล้วทีหนึ่งใช่ปะแล้วก็มาเจ็บใจอีกทีหนึ่งจิตใจเนี่ยรับไม่คร่ำครวญโอ้เมื่อไหร่จะหายโอ้แล้วค่าใช้จ่ายจะเป็นยังไงดอกสองนะ เจ้าค่ะ โอ้แล้วจะมีคนดูแลไหมดอกสามนะโอ้แล้วต่อไปจะเป็นยังไงดอกสี่แล้วนะโอ้แล้วถ้าหายแล้วจะเป็นยังไงดอกห้าแล้วนะ เจ้าค่ะ โอ้แล้วถ้าหายแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายดอกหกดอกเจ็ดตามไปตามไป เจ้าค่ะ อย่างนี้ไม่ได้เลยคือจิตเนี่ยมันไปก้าวลงในอารมณ์ก้าวลงในอารมณ์อื่นที่ทำให้เราเจ็บใจอีกก้าวลงอีกก็เจ็บอีกคิดดีก็เจ็บอีกคิดดีก็เจ็บอีก เจ้าค่ะ อันนี้คือจิตที่มันแบบไม่ฟังคือมันไปตามอารมณ์ของมันเป็นเหมือนลมอะลมนี่ไปตามใจของมัน เจ้าค่ะ จิตเราจะปล่อยให้มันไปตามใจอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้จิตเนี่ยจิตเราจะปล่อยให้ไปตามใจอย่างนั้นไม่ได้ เจ้าค่ะ ไม่ได้เพราะว่าบางทีมันก็ไปก้าวลงสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดเจ็บใจมีปัญหาซึ่งถ้าเราควบคุมจิตไม่ได้อันนี้มีปัญหาแน่นอน เจ้าค่ะ เราจึงจะต้องทำยังไงควบคุมจิตของเราให้ได้กระบวนการก็อย่างที่ว่าเราจะไม่ให้จิตของเราไปก้าวลงในสิ่งที่แบบเราไม่อยากให้มันไปก้าวลงอย่าไปคิดสิคุณอย่าไปคิดจิตเนี่ยเอาทำยังไงจะไม่ให้มันไปคิดคุณก็ต้องมีปัญญาในการที่จะไม่ไปยึดถือคือปล่อยวางได้นั่นต้องอาศัยปัญญาทำยังไงถึงจะมีปัญญานะจิตต้องเป็นสมาธิทำยังไงถึงจึงจะเป็นสมาธิได้ต้องมีสติทำยังไงถึงจะมีสติต้องทำความเพียรทำยังไงถึงจะทำความเพียรได้ต้องมีศรัทธาต้องมีศีล เจ้าค่ะเริ่มต้นจากตรงนั้นนะเจ้าค่ะม ี ศีลมีศรัทธาเริ่มต้นก่อนเลยเจ้าค ่ะใช่เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรามีศรัทธามีศีลตรงนี้มันจะได้ประเด็นคือเป็นอย่างนี้ว่าโอ้ยเจ้าบอกว่าแบบมันเจ็บมากจนกระทั่งจะมาทำความเพียรตั้งสติเนี่ยมันจะไม่ไหว เจ้าค่ะ คือบางคนอาจจะมีข้ออ้างแบบนี้ไงว่าโอ้ไม่ไหวละอยู่โรงพยาบาลแล้วก็แบบเจ็บป่วยนั่นนี่ไม่มีคนช่วยไม่มีคนดูพอทำความเพียรไม่ได้ก็เลยทำให้สติสมาธิไม่เกิดพอสมาธิไม่เกิดปัญญาที่จะเห็นว่าเอ้ยนี่มันไม่เที่ยงยังไงแล้วจะปล่อยวางยังไงเนี่ยมันไม่ได้เลยเอาอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามเราต้องหาช่องคือประเด็นมันก็คือว่าเราต้องทำให้ได้ก่อนไงเหมือนอย่างทหารเวลาเขาจะไปสู้รบเนี่ยนะคุณใจเขาไม่ใช่ว่าข้าศึกมาแล้วจึงจะค่อยมาแบบ ค่อยฝึกซ้อมหรือว่าค่อยมาจับอาวุธฝึกหัดแบบนั้นใช่ไหมคะ คือไม่ใช่ว่าจะมาค่อยฝึกหัดแต่เขาจะต้องเตรียมมาก่อนแล้ว เจ้าค่ะ เขาจะต้องเตรียมมาตั้งแต่ตอนที่สถานการณ์ยังเรียบร้อยอยู่ยังเก็บภาษีได้ยังไม่มีภัยมาก็จะต้องเตรียมมาตั้งแต่ตอนนั้นเช่นเดียวกันเราจะมาฝึกว่าตอนเจ็บๆเนี่ยคุณจะมาตั้งสติได้เนี่ยคุณต้องฝึกมาตั้งแต่ตอนที่คุณยังไม่เจ็บอ่ะ เจ้าค่ะ ฝึกมาตั้งแต่ตอนที่ยังสบายดีอยู่นั่นน่ะฝึกมาให้ได้ก่อนแล้วดีๆเลยแล้วพอเวลาที่เจ็บๆมาถึงแล้วเราถึงจะค่อยตั้งสติได้ เจ้าค่ะจะง่ายขึ้นถ้าว่ามีการฝึกมาแล้วนะเจ้าค่ะ ใช่ประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้คือว่าแล้วถ้าฉันไม่ได้ฝึกมาล่ะ เจ้าค่ะ แบบว่าไอ้ตอนที่ยังอยู่สบายสบายอยู่เนี่ยโอ้ยลืมเผลอเพลิน เจ้าค่ะ อ้าวแล้วพอถึงเวลาเจ็บๆปุ๊บอาจารย์เคยไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลคุณใจ เจ้าค่ะ คนป่วยเนี่ยคือเป็นมะเร็งมันเป็นมะเร็งที่กระดูก เจ้าค่ะ แล้วก็หมอเนี่ยให้ยามอร์ฟีนแล้วญาตินี่ก็ถามนะว่าท่านเนี่ยสวดมนต์บทไหนถึงจะหาย เจ้าค่ะ โอ้ยมันก็ยากนะเพราะว่าขั้นสี่ด้วยเราก็ถึงให้มอร์ฟีนแล้ว มันก็ยากที่จะฟื้นได ้เจ้าค่ะ ตรงนั้นน่ะจึงไม่ใช่ฐานะที่ว่าจะหายไ ประเด็นที่น่าสนใจคือว่าพอเวลาที่เราเจ็บป่วยขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราจะตั้งสติยังไงเราจะทำความเปลี่ยนได้อย่างไรเอาอันดับแรกก่อนอันดับแรกก็คือว่าอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าถ้าตกใจแล้วมันจะทำอะไรไม่ถูกตกใจแล้วเนี่ยมันจะลืมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง เจ้าค่ะ ตกใจแล้วมันก็จะโอ้ยจะทำยังไงเรื่องเงินทองอีกคนดูแลอีกแล้วเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหมออีกนั่นอีกนี่อีกโอ้จะย้ายไปที่ไหนดีคือมันตกใจเนี่ยมันทำอะไรไม่ถูกทุกอย่าง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งตกใจเหมือนพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้กับเจ้าสักยะชื่อมหานามะเจ้าสักยะชื่อมหานามะเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าว่านี่อาจจะไปบอกกับอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้ที่เขากำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่จะพูดกับเขายังไงว่าจะทำไงให้เขาสบายใจคือต้องเป็นคนมีปัญญานะอุบาสกอุบาสิกาผู้มีปัญญาเราควรจะไปพูดจะแถลงการกับเขาว่าอย่างไรถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู ่ ตามคำถามนี้เลยคำถามนี้ตรงไปเลย เจ้าค่ะ ท่านก็บอกมา4ข้อเป็นคือ1ให้เรามีความระลึกนึกถึงอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าคือนึกถึงพุทโธ เจ้าค่ะ 2ก็นึกถึงธัมโม3ก็นึกถึงสังโฆคือระลึกถึงว่าเราเนี่ยมีศรัทธาอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์3ข้อนี้บวกกับอีกข้อที่4ก็คือเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลอันไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร่อย4ข้อนี้รวมเรียกว่าโสตาปัฏฐิกสีโสตาปัฏฐิกสีหมายความว่าเวลาถ้าเราตกใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะเราให้ตั้งมั่นว่าเฮ้ยเรามีศีลเปล่าตอนนี้เราคุณเจ็บแค่ได้ป่วยอยู่เนี่ยคุณก็ไม่ได้ขโมยเงินใครคุณก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์เนี่ยเราก็มีศีลนะเนี่ย เจ้าค่ะ แล้วศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ปลูกได้เราก็สร้างได้ไม่ได้ว่าจะหายไปตอนนี้ตกใจเฉยๆแต่ว่าพอนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็ศีลอยู่นั้นมันจะรวบรวมสติสัมปชัญญะได้ เจ้าค่ะมีกำลังใจขึ้นมาว่าเรามีที่พึ่งทางใจละถูกไหมเจ้าค่ะ ทั้ง4ข้อเนี่ย เจ้าค่ะ เป็นหนึ่งในอนุสติทั้งสิ้นเลย เจ้าค่ะ นะพุทโธก็เป็นพุทธานุสติธัมโมก็เป็นธัมมานุสติสังโฆก็เป็นสังฆานุสติศีลก็เป็นศีลานุสติมีเครื่องมือที่จะให้เราตั้งสติได้ถึง4อันตัวอย่างน้อยเนี่ยมันยังเป็นเครื่องที่ให้ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านหรือว่าแบบรำไห้คร่ำครวญเกินไป เจ้าค่ะ เราก็ยังมีพระพุทธธรรมประสงค์นะเนี่ยนึกระดับนี้อย่างน้อยยังจะรวบรวมสติสัมปชัญญะขึ้นมาได้แล้วถัดไปเนี่ยพอเราตั้งสติตรงนี้ได้ปุ๊บสมาธิมันจะเกิดเป็นช่วงๆคำว่าเกิดเป็นช่วงๆเนี่ยหมายความว่าทั้งวันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทั้งวันหรอกมันจะมีวันที่แบบโอ้ตอนนี้เจ็บมากเลยโอ้ตอนนี้นอนไม่สบายเลยตอนนี้เขาเพิ่งให้ยาเนี่ยปวดหัวมากเลยจะมีเวลาที่มันจะเจ็บในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยนะ เจ้าค่ะ อย่างไรก็ตามมันจะมีช่องบางช่องบางครั้งบางคราวที่เราอยู่สบายได้บ้างเช่นหลังอาบน้ำหลังอาหารหรือว่าก่อนอาหารช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งที่มันอาจจะแบบพออยู่ได้พออยู่สบายได้นะ เจ้าค่ะคือไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรนะจ๊ะ ช่องตรงนี้ช่องตรงนี้นั่นคือความที่จิตเราเป็นสมาธิได้แต่คือสมาธิกับทุกขเวทนาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างเดียวกันนะคือหมายความว่าถ้ามีอันหนึ่งแล้วจะมีอันหนึ่งไม่ได้ไม่ใช่บางคนก็สามารถที่จะมีทุกขเวทนาในขณะที่คุณก็มีสมาธิได้อันนี้คือถ้าเขาทำสูงแล้วเขาแยกกายแยกจิตแล้วจิตเป็นสมาธิมีสุขอยู่ในจิตแต่บางการมันมีทุกข์อยู่ก็แยกกันไป เจ้าค่ะ แต่สำหรับคนที่ยังแยกไม่ได้เนี่ยไอ้ความที่ว่าต้องอาศัยกายเป็นเครื่องมือเนี่ยมันก็มีความจำเป็นทีนี้พอมันมีช่องบางช่องที่ว่าเราก็พอจะรักษากายให้มันพออยู่ได้นะพออยู่ได้อาศัยเวลานี้แหละอย่าไปดูทีวีอย่าไปคุยเล่นกับคนนั้นคนนี้แต่อาศัยเวลาเนี้ยมาในการพิจารณากายมาในการพิจารณากาย เจ้าค ่ะกายเนี่ยมันไม่เที่ยงกายเนี่ยมันเป็นของปฏิกูลกายเนี่ยมันเป็นของที่ไม่สวยงามเป็นอสุภะนั่นคือความที่เราอาศัยกายที่มันพออยู่ได้รักษาจิตให้เป็นสมาธิคือเอากายเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องล่อเลยนะ เจ้าค่ะ เอากายเนี่ยเป็นอามิตรเลยเป็นเครื่องล่อเลย มีเครื่องล่ออย่างนี้เสร็จปุ๊บจิตเป็นสมาธิปุ๊บน้อมไปในปัญญาปุ๊บเลยว่าโอ้กายนี้นี่มันไม่เที่ยงนะไม่ใช่ของที่ควรจะยึดถือไว้ให้ปัญญานั้นเกิดรักษาปัญญานี้ไว้ได้ด้วยปัญญาข้อนี้ใช่ป่ะจิตเรามีกำลังแล้วนิดหนึ่งเนี่ย เจ้าค่ะ แล้วพอมันกลับไปปวดอีกพอมันกลับไปปวดอีกเรามาดูเลยว่าโอ้นี่ไงโอ้เนี่ยมันตะกี้มันสบายอยู่ตอนนี้ปวดเดี๋ยวปวดแล้วเดี๋ยวมันก็สบายมีความไม่เที่ยงแม้แต่ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงไม่ใช่มีอยู่ตลอดเกิดขึ้นดับไปสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงไม่ใช่มีอยู่ตลอดเกิดขึ้นดับไปเราน้อมจิตไปเงี้ยเห็นอยู่บ่อยๆนะเห็นอยู่บ่อยๆโดยช่วงยิ่งคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหนักมากแล้วเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ถ้าหนักแล้วอาจจะไม่ได้แบบไม่จำเป็นต้องมีคนแนะนำก็ได้คือถ้าเราจำข้อมูลนี้ได้แล้วมันไม่ได้จำยากคือเห็นความไม่เที่ยงในเวทนาสุขเวทนาไม่เที่ยงทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยง เจ้าค่ะ เห็นอยู่บ่อยๆด้วยความที่จิตเรามีศรัทธามีความเพียรมีสติมีสมาธิเราจะแยกกายแยกจิตได้ เจ้าค ่ ะ เห็นแล้วเนี่ยนะอย่าตามไปเห็นว่าทุกขเวทนาเนี่ยมันไม่เที่ยงนะเนี่ยไม่เที่ยงแล้วไงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกข์เจ้าค่ะ สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรอที่เราจะยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราควรไหม ไม่ควรเจ้าค่ะ ไม่ควรถ้าเราไม่ควรยึดถือทุกขเวทนาหรือสุขเวทนานั้นโดยความเป็นตัวเราของเราเราควรจะทำไงกับมัน ควรจะวางเจ้าค่ะ ปล่อยวางมันเสียจะวางได้ทำยังไงต้องตั้งสติไว้คือไม่เพลินไปในมันที่เรามีความรู้สึกว่าเราเจ็บมากเลยปวดมากเลยเนี่ยเพราะเราเพลินไปในทุกขเวทนานั้นหึงทุกขเวทนาเพลินได้ด้วยเหรอเพลินได้สิคุณใจเพราะว่าการที่ว่าเรายึดถือว่านี่เป็นตัวเราเนี่ยคือคุณเพลินไปในทุกขเวทนาแล้ว เจ้าค่ะ เพลินไปในกายแล้วกายมีสุขหรือกายมีทุกข์คุณก็เพลินไปตามนั้นเพราะคุณเพลินไปในกายทุกข์เราก็รับสุขเราก็รับแต่ว่าถ้าเรามีสติไว้ใช่ป่ะเราประกอบด้วยสมาธิปัญญาเต็มที่เลยเนี่ยนะ เจ้าค่ะ สติที่เราตั้งเอาไว้ด้วยการอย่างเงี้ยจะสามารถทำให้เราที่เฮ้ยกายนี่มันไม่ใช่ของเรานะมันก็เป็นไปตามแบบเหตุเงื่อนไขปัจจัยของมัน อ ะมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยนี้มามันก็เป็นอย่างนี้ไปเหตุเงื่อนไขปัจจัยนี้ดับไปมันก็หายไปโอ้ยเราไม่ควรจะยึดถือกายด้วยความเป็นตัวเราของเรานะเนี่ย เจ้าค่ะ พอเราไม่ยึดถือกายโดยความเป็นตัวเราของเราวางเสียคือตั้งสติไว้เฉยๆจิตก็จิตกายก็กายไม่เอาแล้ววางไปแล้วเนี่ยมันจะสุขมันจะทุกข์เราไม่ได้จะตามมันคือไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่สุขแล้วไม่เอาทุกข์นะอันนี้อย่าเข้าใจผิดเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเฮ้ยฉันจะเอาแต่สุขฉันจะไม่เอาทุกข์หรอกอันนี้คุณจะพลาดเลยเพราะว่าความอยากเนี่ยมันยังมีอยู ่เจ้าค่ะ อยากได้สุขแต่ไม่อยากได้ทุกข์ก็อยากนั่นเองอ่ะเพราะความอยากที่จะไม่ได้ทุกข์มันก็คือความอยากอยู่ดี เจ้าค่ะ คืออยากที่จะไม่ได้ไงก็เรียกว่าเป็นวิภวตัณหา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสุขทุกข์เราก็ไม่เอาพอสุขทุกข์เราไม่เอาเราก็สามารถที่จะกำจัดตัณหาอยู่เหนือสุขอยู่เหนือทุกข์ได้แล้วก็เป็นอิสระจากความทุกข์ต่างๆได้นั่นเองเชิญพ รเจ้าค่ะพอฟังถึงตรงนี้นะเจ้าค่ะโยมอยากจะขอกราบนมัสการเรียนถามเป็นประโยคง่ายๆที่ชาวบ้านเราเข้าใจนะเจ้าค่ะอันนี้เป็นวิธีการที่พระอาจารย์แนะนำว่าเหมือนกับว่าเวลาเรากำลังป่วยหนักแล้วก็มีช่วงที่เราเจ็บปวดมากๆเนี่ยนะเจ้าค่ะโยมคิดเทียบไปถึงตอนที่เรานั่งสมาธิแล้วเราปวดหลังปวดเอวปวดขาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ก็จะพระอาจารย์จะสอนว่าให้เราเนี่ยอย่าเอาจิตไปไว้ไอ้ตรงปวดหรือว่าจี้จ่อลงไปว่านี่มันปวดตรงนี้มันปวดเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจากนั้นเนี่ยจนกระทั่งมันลืมไปเลยว่าปวดหรือว่าไม่ได้เอาจิตไปไว้ตรงปวดมันก็จะลืมแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่อย่างคนที่เคยฝึกธรรมก่อนลักษณะการฝึกธรรมก่อนเนี่ยหมายความว่าอย่างการฝึกนั่งอธิษฐานก็คือว่าไม่เปลี่ยนท่านั่งอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ คุณจะลองเปรียบเทียบดูสมมติว่าเราไม่เปลี่ยนท่าแต่ว่าเราปวดนะแต่เราไม่เปลี่ยนท่านะ เจ้าค่ะ เปรียบเทียบกับว่าความปวดแบบง่ายๆแค่นั่งสมาธิ1ชั่วโมงเนี่ยเปรียบเทียบกับเป็นมะเร็งแล้วปวดเนี่ยโอ้โหมันคนละเรื่อง เทียบกันไม่ได้เจ้าค่ะ คุณถูกขังถูกล็อกไว้ในกายไอ้การนั่งสมาธิมันเครื่องทดสอบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเอง เ จ้าค่ะ ของจริงเนี่ยมันคือตรงนี้ตรงที่เราเป็นไข้เจ็บปวดแล้วแล้วคุณต้องอยู่กับมันเนี่ยคุณจะอยู่กับมันยังไงตรงนี้แหละมีอีกจุดหนึ่งที่คุณดวงใจพูดถึงในที่นี้ก็คือเป็นเทคนิคเข้าเทอมเขาจะเรียกว่าเป็นสุขาปฏิปทาหรือว่าทุกขาปฏิปทาก็หมายความว่าสมมติเราปวดที่ใดที่หนึ่งแล้วเราก็จี้จ่อพิจารณาเราไปตรงจุดนั้นว่าไอ้มันปวดเนี่ยมันอะไรมาปวดมันเป็นยังไงสมมติเราพิจารณาไปเราพิจารณาไป เจ้าค่ะ ใครมาเป็นคนปวดก็กายของเราเนี่ยกำลังปวดอยู่ทำไมมันถึงปวดมันก็จะมีสารอะไรหลั่งออกมาเดี๋ยวพอด้วยสารที่หลั่งออกมาเนี่ยแล้วสารนี่มันเป็นอะไรเดี๋ยวมันก็เป็นองค์ประกอบให้ดูครับว่าหลั่งออกมาแล้วทำให้เรารู้สึกปวดปวดแล้วยังไงปวดแล้วไอสารที่ไปให้ดูคาร์บอนเนี่ยมันเป็นอะไรก็เป็นไฮโดรเจนกับคาร์บอนนั่นแหละแล้วในนั้นมันเป็นอะไรมันก็เป็นอนุภาคเป็นอะตอมของสิ่งเหล่านี้ไงแล้วที่จอวิมันเป็นอะไรเข้าไปดูในตัวอะตอมเนี่ยมันก็เป็นช่องว่างๆของอิเล็กตรอนกับนิวเคลียสเฉย ๆค่ะ เราจะหาตัวมาปวดเนี่ยมันจะหาไม่เจอไม่มีตัวตน ค่ะ โอเคนะนี่คือวิธีหนึ่งคือจี้ลงไปถึงจุดที่ปวดแบบนี้ก็ได้ นี่คือทุกขาปฏิปทา ใช่ไหมเจ้าค่ะนี่เรียกว่าทุกขาปฏิปทา เจ้าค่ะ หรืออีกวิธีหนึ่งก็เป็นสุขาปฏิปทาก็คือหลบเลยหลบหลบหลบเนี่ยหมายความว่าต้องบวชจะแบบฉันไม่เอาจิตไปไว้ตรงนั้นฉันจะเอาไปจิตไปไว้กับไอ้ลมหายใจหรือสติหรือความสงบณจุดใดจุดหนึ่ง เจ้าค่ะ ที่อยู่ในจิตใจเราหาได้จุดนั้นเราจะหาจุดนั้นได้ไม่ให้จิตเนี่ยมันวิ่งไปตรงที่ปวดก็ต้องฝึกให้มีสมาธิคือทั้งสองลักษณะเนี่ยมันจะใช้กับบุคคลที่แตกต่างกันคือคนที่มักจะมีอารมณ์ขึ้นลงง่ายมีภาษาอะไรมันกระทบแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงง่ายหมายถึงอารมณ์จี้จ้าดหรือว่าชอบอะไรต่างๆไปง่ายๆอย่างนี้นะ เจ้าค่ะคือเป็นคนมีอารมณ์รุนแรงโมโหง่ายโกรธง่ายอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ โกรธง่ายหายง่ายประเภทนั้นมีอารมณ์ขึ้นลงได้ไวตามแต่สิ่งที่มากระทบก็จะเป็นคนประเภทที่มีราคะโทสะโมหะกล้านิดนึงถ้าคนแบบนี้เนี่ยการที่จะมาทำจิตให้สงบแล้วก็ให้เข้าถึงอารมณ์เดียวอย่าเอาจิตไปไว้ตรงนั้นเนี่ยมันจะยากสำหรับเขา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นวิธีที่จะเหมาะสมก็คือปวดตรงไหนคุณจี้จ่อไปเลยใช้ทุกขาปฏิปทามันคือเห็นความทุกข์นั่นน่ะโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นของไม่ใช่ตนเห็นเข้าไปจี้เข้าไปจ่อเข้าไปพิจารณาเข้าไปมันปวดตรงไหนจี้ลงไปพิจารณาลงไปมันเป็นปฏิกูลยังไงกายนี้ไม่ใช่ของเรายังไงก็คือตามกระบวนการที่พระอาจารย์แนะนำมาตั้งแต่ตอนต้น เจ้าค่ะ เห็นเข้าไปแล้วจิตให้เป็นสมาธิช่วงเวลาที่เป็นสมาธิทำสมาธิให้ได้ที่มันไม่ปวดไม่เจ็บทำสมาธิให้ได้ช่วงเวลาที่ปวดที่เจ็บเห็นความไม่เที่ยงของมันให้ได้เห็นความเป็นปฏิกูลให้ได้พอมันเสมอกันเมื่อไหร่มันจะวางได้นี่นะคือนี่ทุกขาปฏิปทา สาธุเจ้าค่ะ แล้วทีนี้สำหรับคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางอารมณ์เนี่ยไม่ค่อยขึ้นลงเท่าไหร่แบบมีอะไรก็ค่อนข้างจะอดทนอะไรต่างๆได้ง่ายคนประเภทนี้ควรใช้สุขาปฏิปทาก็คือหลบเข้าสมาธิไปเลยไม่ให้จิตเนี่ยไปอยู่กับตรงที่มันเจ็บมันปวดเจ็บปวดมาเราก็เข้าสมาธิหลบเอารู้ว่าตรงไหนเป็นจุดที่สงบในจิตใจทำอย่างนั้นให้ได้ความเจ็บปวดมันก็แยกกันไป เจ้าค่ะ ซึ่งคนที่มีอารมณ์มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยนะท่านมักจะพูดถึงว่าจะมีอินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยหมายความว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาในเขาจะมีความแก่กล้าอยู่ตามอายุที่มากขึ้นหรือว่าสถานการณ์การเจ็บไข้ต่างๆที่เจอซึ่งเราควรจะฉกฉวยโอกาสจากจุดนี้หมายความว่าบางคนตกอยู่ในสถานการณ์เนี่ยแล้วก็มีปัญญาเพิ่มขึ้นมีสมาธิเพิ่มขึ้นเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีขึ้นด้วยข้อนี้คืออินทรีย์ของเรามีความแก่กล้าด้วยอินทรีย์ที่มีความแก่กล้าเนี่ยก็จะทำให้เขาปล่อยวางได้เร็วทำให้จิตนั้นสามารถที่จะมีสมถะวิปัสสนาแยกกายแยกจิตออกจากกันได้ในนั้นนั่นเองเจริญบ่อย เจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะสำหรับตัวโยมเองนะเจ้าค่ะตอนนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกเนี่ยโยมเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์มากก็คือการที่ว่าเวลาเราตั้งจิตอธิษฐานแบบว่าไม่ขยับตัวเลยใน1ชั่วโมงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์บางครั้งเนี่ยมันจะปวดไปที่ขามากแต่ว่าถ้าเกิดโยมเอาจิตไปไว้ที่คือไม่คิดไปถึงตรงปวดอะเจ้าค่ะสักพักนึงเนี่ยมันจะแบบลืมไปเลยคือความเจ็บปวดมันจะหายไปซึ่งอันนี้ก็อยากจะยืนยันกับท่านผู้ฟังว่าการตั้งจิตแบบนี้เนี่ยทำได้ผลจริงๆเนี่ยเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะ แล้วก็อันนี้ต้องอาศัยการฝึกเป็นทักษะที่สามารถฝึกได้แล้วก็ เจ้าค่ะ เวลาฝึกแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะหายไปไม่ได้เราก็ต้องฝึกอยู่เป็นประจำ เจ้าค่ะ แล้วก็ไอ้การที่เราแยกกายแยกจิตได้ฝึกได้เนี่ยอันนี้เป็นเหมือนกับว่าที่พึ่งของเราเราเป็นการพึ่งตนพึ่งธรรม เจ้าค่ะ คือไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไสยศาสตร์หรือว่าเรื่องความเชื่องมงายต้องสวดบทนั้นบทนี้อะไรต่างๆคือเป็นสิ่งที่เราทำได้ด้วยตัวเราเองคือเนี้ยเรียกว่ารักษาจิตใจของเราเองเลยล่ะ เจ้าค่ะ หมอแพทย์เนี่ยเขาก็ทำหน้าที่เต็มที่ในการรักษาทางกายแต่ทางจิตใจเนี่ยเขาไม่ได้จะมีเครื่องมือเปิดกะโหลกออกแล้วก็เอาไขควงจูนสักสองสามทีเอาไฟฟ้าที่สองสามทีแล้วคุณก็ปล่อยวางได้มันไม่เป็นงั้น เจ้าค่ะ เราต้องทำของเราเอง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตอนที่เรายังอยู่สุขสบายดีนั่นแหละเราเอาจังหวะจุดนั้นมาในการทำในการปฏิบัติซึ่งถ้าเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาศัยจังหวะนี้แหละหรือต่อให้มันไม่มีอะไรเลยอ่ะเราพยายามทำเข้าไปโดยทุกขปฏิปทาเราก็จะทำได้เหมือนกัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้พอพูดถึงคนป่วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมคิดว่าที่สังเกตเห็นเนี่ยคนที่ป่วยหลายๆคนนะเจ้าค่ะเกิดแง่คิดได้เหมือนกันท่านมีความรู้สึกว่าท่านใกล้สิ่งที่เรียกว่าความตายเข้าไปดังนั้นเนี่ยหลายท่านเนี่ยแบบมองเห็นธรรมะอ่ะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ อันนี้โยมเคยอ่านหนังสือเมื่อเร็วๆนี้มีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งโยมก็รักนับถือมากท่านมีชื่อเสียงในวงสังคมมากเลยในวงการสื่อนะเจ้าค่ะท่านมีบ้านแบบรวยมากแบบทั่วประเทศเลยแต่ว่าท่านทำงานหนักอยู่แค่แบบว่าเหมือนกับอยู่ในกรุงเทพในคอนโดหรูๆห้องหนึ่งแล้วท่านก็ทุ่มเททำงานมากจนกระทั่งท่านป่วยเจ้าค่ะเป็นมะเร็งนี่แหละแล้วเสร็จแล้วจนกระทั่งเหมือนกับใกล้ตายมากเลยเนี่ยท่านก็เห็นความจริงหลายๆอย่างไม่ว่าญาติพี่น้องบางทีบอกไม่มาเยี่ยมไม่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจนกระทั่งท่านสามารถทำจิตใจให้เข้มแข็งได้แล้วก็คุณพระคุณเจ้าช่วยจริงๆคือท่านหายจากมะเร็งเจ้าค่ะจากนั้นเนี่ยท่านบอกขณะนี้ท่านไม่ต้องการรับตำแหน่งไม่ต้องการทำอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าไปอยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับธรรมะจริงๆอันนี้ก็เป็นผลดีของการที่ว่าพอเราป่วยจริงๆเนี่ยเราจะมองเห็นธรรมเห็นความจริงแท้แน่นอนของชีวิตได้อันนี้เป็นผลดีถูกไหมเจ้าคะ ใช่ ดังนั้นอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ว่าทำอย่างไรจะให้กำลังใจผู้ที่ป่วยอยู่เนี่ยเจ้าคะว่าจะต้องน้อมจิตมาทางนี้เพื่อว่าเราจะได้มีพลังจิตในการที่จะช่วยให้เราหายเพราะบางทีการป่วยเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์ว่าหมอเขาช่วยเราในด้านของยาแต่ว่าตัวเราเนี่ยถ้าเราเยียวยาจิตใจของเราเองได้ตั้งสติได้เองเนี่ยจะได้ประโยชน์ได้ผลมากกว่ากันเยอะเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คือเรื่องราวก็มีอย่างพระพุทธเจ้าเองท่านพระอนนท์ด้วยท่านพระสารีบุตรด้วยท่านพระอนุรุทธะด้วยแล้วก็อย่างท่านพระกิริมานนท์ด้วยที่ว่าพอได้ฟังธรรมมีความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งลึกซึ้งขึ้นไปเนี่ยมันมีปีติมีปราโมทย์เกิดขึ้นด้วยปีติปราโมทย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยมันหายไปได้ตามฐานะของมันอย่างกรณีญาติผู้ใหญ่ของคุณเดชใจที่พูดถึงเนี่ยก็สามารถหายดีขึ้นได้เพราะว่าได้รู้ถึงธรรมะมีปีติมีปราโมทย์เฮ้ยเกิดมิราเคิลคือหมายถึงอัศจรรย์ใจว่าทำไมหายได้ยังไงหรือหมอบอกอยู่ได้6เดือนแต่นี่2ปีแล้วมันยังไม่ตายเลยอย่างเงี้ยทำไมอยู่ได้ไงก็เพราะว่านี่แหละว่าบางทีมันหายได้ด้วยปีติปราโมทย์คือที่พระอาจารย์ไม่ได้พูดตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเพราะว่าบางทีมันก็ไม่หายไง เจ้าค่ะอ ย่างกรณีของพระวักกลิเนี่ยเจ็บไข้อยู่แล้วก็ไม่หายแล้วก็ตายแต่ว่าหายได้ก็มีพระพุทธเจ้าท่านพระอนุรุทธะเป็นต้นเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วพอได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรต่างๆแล้วหายขึ้นมาเป็นไปได้ เนี่ยคือไข้เนี่ยหรืออาการป่วยเนี่ยบางทีก็หายถ้ามีเหตุแห่งการหายได้มันก็หายได้ เจ้าค่ะ ถ้าเหตุแห่งการหายมันไม่มีมันก็ตายไงเพราะฉะนั้นมันก็หายได้บ้างหายไม่ได้บ้างเราคือเราไปหวังว่าจะเอาหายแต่เราเอาหวังเอาปัญญาเราหวังเอาความดีเราหวังเอาสติสมาธิด้วยถ้ามีสติสมาธิปัญญาความดีต่างๆเหล่านี้แล้วถ้ากายนี้มันยังอยู่ได้มันก็หายแต่ถ้ากายนี้อยู่ไม่ได้เราได้กายใหม่ดีกว่าเดิมอีกต้นเปรียบไม่เหมือนกับว่าคุณละภาชนะดินเผาหม้อเก่าๆที่มันแตกด้วยร้าวด้วยไอ้ทิ้งมันไปแล้วก็ไปเอาถาดทองคำดีกว่าเอาถาดทองคำลักษณะนี้ก็คือเปลี่ยนจากกายนี้ไปสู่กายอื่นในความที่ว่าถ้าจิตใจเราสูงเราดีมีความดีเราได้ไปเป็นเทวดากายใหม่ก็ดีกว่า เจ้าค่ะ นะเชิญบาน สาธุเจ้าค่ะสำหรับคนป่วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมจะเท่าที่สังเกตก็คือว่าหลายคนเนี่ยพอป่วยแล้วมีกำลังใจดีๆเนี่ยอาการจะดีขึ้นแล้วก็หายอย่างอัศจรรย์ใจได้อย่างที่พระอาจารย์ว่าใช่ไหมเจ้าค่ะแต่หลายคนเหมือนกันเช่นที่ว่าพอท่านป่วยมาถึงระยะหนึ่งเนี่ยเหมือนท่านจะรู้ตัวกันนะเจ้าค่ะว่าฉันไม่ไหวแล้วตอนนี้สำหรับท่านที่มีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยอยากจะขอคำแนะนำพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าจะทำจิตอย่างไรเพื่อให้จิตสุดท้ายซึ่งพระอาจารย์เคยสักษามาแล้วว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่จะไปผุดเกิดหรือว่าไปต่อในชาติหน้าหรือในชีวิตหน้าช่วงหน้าว่าจะไปดีหรือไปไม่ดีเนี่ย มันอยู่ที่จิตสุดท้ายอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้แนะนำท่านที่ป่วยหรืออาจจะมีญาติป่วยว่าจะทำจิตอย่างไรเพื่อให้เราเนี่ยมีจิตสุดท้ายที่จะไปดีไปสู่สุขติเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ จิตสุดท้ายของแต่ละคนเนี่ยคุณเดินใจคือเราจะไปบอกเป๊ะๆว่าอีก2นาทีนะมันอาจจะตอนนี้ก็ได้เพราะว่าความตายของแต่ละคนเนี่ยมันไม่แน่นอนความตายนะคือความตายก็ไม่เที่ยงใช่ป่ะ เจ้าค่ะ ไม่เที่ยงเนี่ยหมายความว่าเหตุปัจจัยความตายมีมากเราจะไม่ใช่เจ็บไข้ได้ป่วยจะเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจิตสุดท้ายเนี่ยคือเราให้คิดอยู่ตลอดเวลาว่าตรงเนี้ยนี่คือจิตสุดท้ายตรงเนี้ยเนี่ยคือจิตสุดท้ายอยู่ตรงนี้เราต้องระวังอยู่ตลอดเวลาถ้าเราคิดว่าฉันไม่ไหวแล้วนะฉันจะละโลกละแล้วฉันจึงจะค่อยมาทำโอ้ยหนูมันช้าเกินไปอันตรายมากอันตรายมากเสี่ยงอย่าไปอย่างนั้นหรือรอเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนค่อยเอาหนังสือธรรมะมาอ่านโถมันอันตรายเกินไปไอตอนที่คุณจะไปประชุมนี่คุณเตรียมการหรือเปล่าบางคนนะพระอาจารย์เคยเจอแบบว่าเราประชุมกันเย็นเนี้ยตอนสมัยที่ยังทำงานอยู่เนี่ยพรุ่งนี้เราจะทดสอบข้อนี้คุณเตรียมเอกสารนี่มาฉันเตรียมเอกสารนี่มาพรุ่งนี้เรามาเจอกันแล้วก็เริ่มงานกันคุยกับลูกค้าเนี่ยนะ เจ้าค่ะ บอกว่านัดกัน9 โมงเฮ้ย10 โมงก็ยังไม่มาโอ้ย11 โมงก็ยังไม่มาใครจะไปรอด้วยจะทำงานอย่างนี้ฉันไปพอเที่ยงมาอีกทีรู้ว่าเอ้าเมื่อคืนก็กลับไปบ้านนอนไม่ตื่นตายเรียบร้อยแล้ว เจ้าค่ะ โอ้นี่คือขนาดว่าเตรียมงานว่าพรุ่งนี้จะมาทำอะไรเราไม่รู้เลยว่านอนคืนนี้ไปเตียงนี้จะเป็นเตียงที่เรานอนตายหรือเปล่าเรายังไม่แน่เลย เจ้าค่ะ เพราะทุกอย่างมันเกิดได้หรือว่าเดินก้าวต่อไปเราจะยังอยู่ไหมนี่ไม่แน่เลยเพราะนั้นจึงต้องการจะมาเน้นว่าเราควรจะให้คิดว่าจิตตรงเนี้ยของเราเนี่ยคือจิตสุดท้ายนี่แหละคือต้องรักษาไว้ตลอดต้องรักษาไว้ตลอดจะเจ็บป่วยแล้วคิดว่าจะหายหรือเจ็บป่วยแล้วคิดว่าจะตายหรือยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องรักษาจิตตลอดเลยว่าจิตของเราเนี่ยจะต้องเป็นจิตที่มีปีติมีปราโมทย์มีเมตตามีศีลรักษาไว้ดีตลอดเพื่อที่ว่าเวลาที่เวลานั้นมาถึงเราจะแบบไม่ต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนใจในภายหลังเลยนะ เจ้าค่ะเท่าที่พระอาจารย์บอกนี่ก็คือแนะนำว่าให้ทุกขณะจิตของเรานั้นเนี่ยทำจิตใจให้ดีอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่อย่างไรถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถูกต้องเหมือนอย่างที่บอกมาเนี่ยต้องรักษาอย่างเงี้ยไม่ใช่สำหรับคนป่วยอ่ะคนที่ไม่ป่วยก็ต้องทำเหมือนกัน เจ้าค่ะ คนที่ยังมีสุขภาพดีอยู่ก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกันเหมือนเดิม เจ้าค่ะ จะเจ็บป่วยน้อยเจ็บป่วยมากยังสบายดีอยู่เป็นชายหรือหญิงแก่หรือหนุ่มต้องรักษาตลอดเลย เจ้าค่ะ พราะว่าความตายนี่มันมีได้มากทุกที่ตลอดเวลาเราไม่ประมาทไม่ประมาทเนี่ยเราไม่ตาย เจ้าค่ะ คำว่าไม่ตายนี่หมายความว่าเวลาตายปุ๊บคุณยังสามารถที่จะมีกำหนดชาติที่แน่นอนได้ไม่ต้องไปเกิดอีกเป็นเนกชาตินั่นแหละใช่ไหม เจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์เสริมตรงนี้เจ้าค่ะว่าการที่เราจะกำหนดว่าเราจะไม่ต้องไปเกิดอีกเป็นอเนกชาติแต่กำหนดชาติได้อันนี้โยมคิดว่าพระอาจารย์หมายถึงการที่เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว อย่างน้อยเนี่ยที่เรามาฟังรายการธรรมรับอรุณหรือว่า เข้าวัดทำบุญให้ทานอะไรต่างๆก็คือเรากำลังหมายถึงว่าสั่ งสม ผลบุญบารมีของเราไปในทางที่ถูกที่ควรก็คืออย่างน้อยให้ได้โสดาปัตติมรรคอยู่แล้วก็ให้ได้โสดาปัตติผลก่อนที่เราจะตายไปใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ถูกต้องถูกต้องโสดาบันเนี่ยหมายถึงผู้ที่จะเข้าสู่กระแสกระแสไปไหนไปสู่นิพพานถ้าบอกว่าเราได้ขั้นผลคือโสดาปัตติผลก็หมายความว่ามีนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้าหรืออย่างน้อยก็เกิดชาติหน้าก็ยังได้เป็นมนุษย์หรือก็เป็นเทวดาแล้วก็ยังจะได้มีความรู้ความเข้าใจในทางคำสอนที่ถูกต้องแล้วก็จะไม่มีชาติที่8เกิดอย่างมากก็7ชาติซึ่งเวลาที่แบบคนจะตายหรือมีโรคภัยไข้เจ็บหรือมีสถานการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่เหมือนมันบ่มอยู่ในตัวบ่มเมล็ดพันธุ์ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ถ้าคนที่ฝึกปฏิบัติมาอยู่เป็นประจำมีศรัทธาฟังเทศน์อะไรต่างๆมันจะบ่มเราหรือบางทีความเครียดหรือการงานหรือโรคภัยไข้เจ็บหรือถูกคนด่าว่าหรือสถานการณ์อย่างใดหนึ่งพวกนี้มันจะเป็นเครื่องบ่มให้จิตใจของเรามันสุกงอมออกมาเป็นขั้นผลได้เป็นโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรือว่าอรหันตผลได้นั่นเอง เจ้าค่ะในชาตินี้ชีวิตนี้ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ มีทางเป็นไปได้นะเจ้าค่ะ ถูกต้อง สาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นคำถามที่ท่านผู้ถามถามมาว่าคฤหัสถ์ที่ต้องทำธุรกิจการค้าเนี่ยนะเจ้าค่ะมีวิธีที่จะรักษาศีลข้อมุสาวาทให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรเจ้าค่ะคฤหัสถ์ที่ต้องทำธุรกิจการค้าจะมีการรักษาศีลข้อมุสาวาทให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรคำถามนี้ท่านผู้ถามคงคิดว่าธุรกิจการค้าบางทีก็อาจจะ ต้อง พูดภาษาบ้างอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เอาก็อย่าไปพูดโกหกมันไม่ยากนะคือทำธุรกิจไม่ต้องโกหกก็ได้ทำธุรกิจก็พูดกันตรงๆดีๆก็ได้อาจารย์ผู้ถามคุณเดินใจเงี้ยสมมติคุณเดินใจต้องไปการไปซื้อของกับใครสักคนหนึ่งแล้วถ้าเขาโกหกแบบตอแหลแบบพูดแบบตะล่อมนั่นนี่โอ้ยเราไม่ซื้อหรอกเราไปซื้อคนที่เขาจริงใจดีกว่า เพื่อ จจะแบบซื้อแค่ครั้งแรกเท่านั้นเองแล้วต่อไปอีกคือมันจะไม่ได้มาต่อเนื่องกันเรื่อยๆไม่มี repeat business ค ือ แบบตีหัวแล้วก็ซื้อแล้วก็จบเลยใช่ไหมตีหัวขายแล้วก็จบเลยอย่างเง ี้ ยแต่ว่าถ้าจะให้ธุรกิจเนี่ยมันต่อเนื่องไปได้ยั่งยืนยาวนานสิ่งนี้สำคัญเลยยิ่งจะเป็นตัวช่วยด้วยซ้ำยิ่งจะเป็นตัวช่วยในการที่ทำให้แบบเราสามารถที่จะทำธุรกิจตั้งอยู่ในความดีได้ซึ่งอันนี้นะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของนักธุรกิจที่ดีด้วยซ้ำคือการที่ต้องมีศีลเพราะว่าถ้าไม่มีศีลเนี่ยคือคนไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อแล้วเขาจะมามีความมั่นใจในสินค้าหรือบริการของเราได้ไงเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสำคัญในการที่ทำธุรกิจอยู่แล้วเลยทีนี้วิธีการพูดการทำความเข้าใจมันก็ต้องมีประกอบด้วยขั้นตอนอย่างเช่นว่าเราซื้อของมา10บาทนี้ใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วก็มาตั้งหน้าร้านมีพนักงานขายมีระบบต่างๆนั่นนี่โอ้ยแค่ค่าพวกนี้มันก็12บาทแล้วแล้วเราก็ขายเขา20บาทนี้เป็นต้นแล้วเขาก็ขอต่อมาสมมติเราตั้งติดราคา20บาทต้นทุนประมาณ10บาทนี้ใช่ปะ เจ้าค่ะ เขาตอบมาโอ้ยนี่10บาทได้ไหมโอ้ยไทยพี่ทุนยังไม่ได้เลย10บาทเอางี้โกหกป่ะเพราะเราซื้อมา10บาทนะแต่ว่าเรายังไม่ได้รวมค่าทุนของเราในการที่ว่าคุณต้องเช่าหน้าร้าน คุณจ่ายเงินค่าพนักงาน system POS แล้วยังแบบเรื่องการขายนั่นนี่โอ้โหเนี่ยก็ต้องบวกไปอ่ะเป็น12บาท15บาทต้นทุนเราจริงๆอ่ะมัน12บาท15บาทไม่ใช่แค่10บาทไง เจ้าค่ะ เพราะงั้นการที่พูดว่าโอ้ยยังไม่ได้ต้นทุนยังไม่ได้เลยพี่เนี่ยนี่เป็นไม่ใช่โกหกนะถูกไหมเพราะเราต้องรวมต้นทุนทั้งหมดเข้าใจไหมคือมันไม่ใช่โกหกไง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็ต้องรู้จักที่จะคิดคำนวณให้มันถูกต้องแล้วก็เป็นหลักในข้อที่สองในหลักการความที่ว่าคนที่ทำการค้าขายเนี่ยถึงจะร่ำรวยรุ่งเรืองขึ้นมาได้เพราะรู้จักรายรับรายจ่ายการเข้าการออกสินค้าไหนขายดีต้นทุนมาเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงรวมข้อละเท่าไหร่ควรจะขายเท่าไหร่พวกนี้เราต้องทราบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำธุรกิจมันไม่ใช่แค่สีอย่างเดียวทีนี้มันยังมีเพื่อนหนึ่งคือเพื่อนเนาะ เจ้าค่ะ สองคือเกี่ยวกับการบัญชีคุณต้องรู้สินค้าเข้าสินค้าออกสามเรื่องของศีลแล้วยังมีสี่เรื่องของการที่เราต้องรู้จักจ่ายรู้จักใช้ให้มันเหมาะสมด้วยเหตุปัจจัยสี่ข้อนี้จะทำให้การค้าธุรกิจเนี่ยดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องผิดศีลเลยผิดศีลยิ่งจะทำให้ธุรกิจแย่ด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการรักษาศีลเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งจะทำให้ธุรกิจของเราดีขึ้นได้ใช่ไหม เจ้าค่ะทีนี้ถ้าหากเป็นกรณีของการที่ว่าบางคนนะเจ้าค่ะอย่างอาจจะเป็นผู้มีชื่อเสียงหรือดาราบางคนที่รับที่เรียกว่าเหมือนกับมาเป็น อินฟลูเอนเซอร์ ใช่เจ้าค่ะเป็นพรีเซนเตอร์คนเสนอขายสินค้าเนี่ย จะเรียกว่ามุสาวาทไหมเจ้าค่ะที่พวกนั้นเนี่ยอาจจะเอาเรื่องของครีมหน้าตาสวยหน้าเด้งอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะ ซึ่งปกติพวกนี้เนี่ยไม่ได้ว่ามีริ้วรอยไม่มีอะไรหน้าเขาดีอยู่แล้ว แต่ว่าเขาก็จะต้องไปทำภาพเป็นว่าตัวเองสมัยก่อนหน้าเป็นแบบนี้ทั้งห้อยย้อยเต้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะแต่ว่าพอใช้นี่ไปปุ๊บโอ้โหเต่งตึงมากเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้ขัดอยู่ในมุสาวาทเหมือนกันถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ตรงจุดนี้แหละเจ้าค่ะที่โยมคิดว่าท่านผู้ถามก็อาจจะกังวลตรงนี้แหละยังไงมันก็ต้องโกหกบางทีไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำไปแต่ก็ต้องมาเป็นแบบว่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ปุ๊บก็ต้องบอกว่าฉันใช้มาอย่างงู้นอย่างนี้ได้ผลดีเจ้าค่ะ ก็จะต้องดูอย่างนี้คือองค์ประกอบของการโกหกเนี่ยเราเคยพูดในช่วงของคุณเป็นในพระไตรปิฎกนะที่ว่า okay. ถ้าไม่เห็นแล้วบอกว่าเห็นหรือเห็นบอกไม่เห็นรู้บอกไม่รู้ไม่รู้บอกรู้เนี่ย เจ้าค่ะ อันนี้คือโกหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจแค่นี้เองถ้าเขาได้ใช้แล้วเขาใช้จริงๆอันนี้คือมันจะเรียกว่าโกหกก็ไม่ใช่แล้วก็จะเรียกว่าโกหกไม่ได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้แล้วบอกว่าใช้เนี่ยอันนี้คือมันโกหก โกหกแน่นอนนะเจ้าค่ะ ทีนี้เงื่อนไขการใช้มันก็ต้องฟังให้ละเอียดเงื่อนไขการใช้ว่าเขาใช้ตอนก่อนหรือเปล่าที่เขาแบบยังไม่ดีแล้วก็จึงมาดีได้หรือเขาพูดในทำนองคือเขาอาจจะไม่ได้พูดว่าก่อนหน้านั้นฉันไม่ดีนะแล้วฉันก็ใช้แล้วจึงมาดีถ้าเขาไม่ได้พูดอย่างเงี้ยมันก็จะไปจับโกเขามันก็ไม่ได้ไง เจ้าค่ะ มันอยู่ที่ว่าวิธีการพูดของเขาหรือว่าเราต้องฟังให้ดีว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันหมายความจริงๆว่าอย่างไร เจ้าค่ะ เนี่ยเราก็เป็นลักษณะแน่นอนว่าเรื่องของการขายเนี่ยนะคุณใจมันก็จะต้องแบบระมัดระวังเราคอยฟังดูเนี่ยไม่ใช่ว่าคล้อยตามไปตามที่เขาซื้อที่เขาแบบมาขายของคือคนขายของเนี่ยเขาจะล่อให้เรามีราคา เจ้าค่ะคืออยากได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่เวลาเราซื้ออะไรเนี่ยเราอย่าซื้อด้วยราคาเวลาเราจะด่าใครอย่าด่าด้วยโทสะเวลาเราจะทำอะไรอย่าทำให้มีราคาโทสะโมหะเพราะว่าการกระทำนั้นมันจะไม่ดีบางอย่างเราชอบเราซื้อมาดูแบบใช้ไม่ดีไม่ชอบใช้หรือบางทีบางอย่างซื้อมาไม่ได้ใช้เลยใช้ครั้งเดียวแล้วก็เลิกไป ใช่เจ้าค่ะ ก็นั่นแสดงว่าคุณซื้อด้วยราคาหรือเวลาที่เราโกรธใครแล้วเราด่าไปด้วยแบบอารมณ์เนี้ยโอ้ยนี่ยิ่งไม่ดีเลยมันก็จะมีปัญหามาก็อย่าด่าด้วยโทสะเราต้องใจเย็นๆแล้วค่อยพูดกันแนะนำกันตักเตือนกันมันถึงจะพัฒนาได ้ การซื้อของก็เหมือนกันจะซื้ออะไรก็อย่าใช้ราคาเป็นตัวนำซึ่งลักษณะการขายนี่เขาก็จะยั่วยุต่างๆให้เรามีราคาอยู่แล้วเราอย่าไปตามนั้นเดี๋ยวแต่ให้พิจารณาเห็นเหตุผลปัจจัยการใช้งานอะไรต่างๆเราค่อยซื้อก็ได้อย่างนี้นะ เจ้าค่ะ เชิญบาน อันนี้ก็ต้องฝากเป็นแง่คิดให้กับท่านที่ทำการค้าธุรกิจนะเจ้าคะในยุคนี้มีเรื่องของการขายออนไลน์เยอะมากเจ้าค่ะแล้วโยมก็คิดว่าพระอาจารย์เองหรือว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะได้ยินข่าวมาบ้างอะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการที่หลอกขายสินค้าออนไลน์เจ้าค่ะพระอาจารย ์ แต่ของมันไม่ดีจริงแต่ว่าเอามาขายแบบหลอกลวงมันมีสองทางนะเจ้าค่ะสินค้าไม่ดีแต่มาหลอกว่าดีกับสินค้าไม่มีเลยแต่ว่ามาหลอกขายแล้วเอาเงินเชิดไปเนี่ยเจ้าค่ะซึ่งก็จะมีคดีความที่ตามจับกันอยู่ก่อนหน้านี้อย่างโด่งดังไปทั่วประเทศเนี่ยกรณีนี้พระอาจารย์ให้แง่คิดธรรมะยังไงดีเจ้าค่ะเพื่อให้พวกนี้เกิดความสำนึกได้บ้างกับทางท่านผู้ฟังที่จะเป็นลูกค้าเนี่ยต้องตั้งสติอย่างไรจึงจะไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกที่มิจฉาชีพพวกนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คือการถูกหลอกกับการหลอกมันคู่กันมาถ้ามีคนพยายามจะหลอกมันต้องมีเหยื่อที่เขาถูกหลอกแน่นอน ที่หลงเชื่อไปใช่ไหมเจ้าคะ ใช่และการถูกหลอกได้เนี่ยมันก็ด้วยเรื่องเดิมๆไม่ราคาก็โทสะแล้วก็โมหะนี่จะเป็นตัวที่จุดให้หลอกได ้เจ้าค่ะ คือถ้าเรามีราคามีความอยากเมื่อไหร่นะเราก็จะดึงคนที่มีความอยากแบบเดียวกันเข้ามาเราก็มักจะเจอคนที่จะหลอกเราอยู่เรื่อยถ้าเราไปแสวงหาอย่างพระอาจารย์เนี่ยจะไม่ค่อยเจอคนมาหลอกหรือว่าอย่างคนทั่วไปที่เขาแบบไม่ได้จะได้อยากได้โทรศัพท์อย่างเง ี้ย เขาก็จะไม่ไปเที่ยวหาว่าโทรศัพท์ไหนจะราคาถูกเขาก็จะไม่โดนหลอกด้วยเรื่องนี้ไง เจ้าค่ะ เพราะเขาไม่ได้มีราคาเรื่องนี้มันจึงคู่กันเสมอ เจ้าค่ะ ดังนั้นเวลาเราแก้เนี่ยคือบางทีเราไปแก้ที่คนอื่นไม่ได้ว่าเขาจะมาหลอกเราไหมแต่ว่าเราแก้ที่ตัวเราเองคือคนที่จะไปหลอกคนอื่นคุณก็อย่าไปหลอกสิเพราะว่าถ้าเขาจะมาฟังพระมหาไพบูลย์นะคุณเดชัยซึ่งคนพวกนี้บางทีเขาก็จะไม่ฟังว่าคุณอย่าไปหลอกคนอื่นสิโอ้ยถ้าแบบพ่อแม่เขายังไม่ฟังเลยแล้วเขาจะมาฟังพระเหรอบางทีอาจจะไม่แน ่เจ้าค่ะ ก็อาจจะฟังก็ได้อาจจะไม่ฟังก็ได้แต่ว่าคนที่เขาจะไม่ดียังไงเขาก็จะพยายามทำให้ดีละแต่ว่าตัวเราเองเราจะทำยังไงไม่ให้เราถูกหลอกได้แล้วเราอย่าไปตามอำนาจราคาโทสะโมหะต่อให้นะคุณเดชัยสมมติคุณได้ดีลดีๆมันสักอย่างจุดใดจุดหนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บคุณไปซื้อด้วยแบบราคาเลยเนี่ยนะโอ้ฉันชอบฉันได้ดีลดีๆแล้วก็ส่งของมาด้วยนะไม ่ ได้หลอกด้วยอ่ะเราก็ถูกราคาเนี่ยกินหัวแล้ว เจ้าค่ะ ของบางอย่างเราซื้อเขาเซลล์อย่างเงี้ยลดราคาแต่คุณไม่ได้ต้องการจริงๆซื้อมาบางทีก็ยังอยู่ในขวดนั่นแหละก็ตั้งไว้ไม่ได้ใช้งานเลยใช้ปึ๊ดเดียวใช้ฟุตเดียวอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ รองเท้าบางทีใส่ครั้งเดียวอย่างนี้เป็นต้นชุดนี้ใส่ทีเดียวแล้วก็ซักแล้วก็เก็บไว้ที่เดิมไม่ได้ใส่อีกเอาทำไมอย่างนั้นน่ะถูกราคามันหลอก เจ้าค่ะ ถูกราคาหลอกไม่ได้ถูกแม่ค้าหลอกนะถูกราคาเนินหลอก คือความอยากของเราใช่ไหมเจ้าค่ะใช่อยากได้เอง ใช่แม่ค้าเขาส่งของให้ตามปกติอยู่แล้วแต่ด้วยความอยากของเราเนี่ยเราถูกหลอกเองให้เสียเงินจริงๆไม่ต้องเสียก็ได้ไม่ต้องซื้อแล้วยังไงก็มันอยากได้อะไรไง ใช่เจ้าค่ะ เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ2ปีเปลี่ยนครั้ง2ปีเปลี่ยนครั้งหรือปีละครั้งมันจำเป็นหรือเปล่าแต่มันรุ่นใหม่มันมีฟีเจอร์นั้นเนี่ยกิเลสมันมีเหตุผลของมันเสมอละ เจ้าค่ะ ราคามันก็มีเหตุผลของมันเนาะฉันต้องทำการอย่างนั้นอย่างนี้มันถึงจะทำนั่นนี่ก็ในเหตุผลของราคาโทสะมีหมด เป็นข้ออ้างใช่ไหมเจ้าคะ ใช่เป็นข้ออ้างที่ทำให้เราแบบว่าก็จะต้องตามอำนาจของมันนั่นคือคุณถูกหลอกทีนี้จะพิจารณาไงต้องใช้ปัญญาไงใช้ปัญญามีเหตุผลเหตุผลต้องไม่ใช่เหตุผลของกิเลสนะคุณจะมีเหตุผลได้นะมีความเป็นเหตุเป็นผลคุณก็ต้องมีสติมีสมาธิพิจารณาให้ทุ่นทีแล้วก็จะซื้อก็ดูดีๆมันไอ้ตรงที่ว่าพอเรามีสติสมาธิพิจารณาให้ทุ่นทีเนี่ยโอ้ยมันจะตัดจะกรองออกไปเยอะมากแล้ว เจ้าค่ะ ในหลายเจ้าหลายๆดีลที่เฮ้ยนี่ไม่น่าจะเวิร์กอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการหรือว่าคนนี้มันเวิร์กเกินไปเราก็จะตัดออกไป เจ้าค่ะ มันก็จะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่จริงมันก็พอจะไปดีได้นะเจ้าบ้าน เจ้าค่ะก็คือต้องตั้งสติไว้อย่าให้กิเลสหรือความอยากมันมากินหัวเราใช่ไหมเจ้าค่ะพี่เจ้าค่ะ ถูกต้องเจ้าบ้าน เจ้าค่ะเอาละค่ะก็ท่านผู้ฟังคะดิฉันคิดว่า สมควรแก่เวลานะคะสำหรับเช้าวันอาทิตย์นี้ที่เราได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกที่ท่านได้เมตตาที่จะมาชี้แนะให้แง่คิดธรรมะดีๆแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านในประเด็นปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านเองนั่นแหละได้เขียนถามมาดิฉันเชื่อมั่นว่าการรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักษาหรือว่าสาธยายแนะนำธรรมะดีๆมาในเช้าวันนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านมากต่อมากทีเดียวค่ะสำหรับการดำเนินชีวิตของเราทั้งในเรื่องของการปฏิบัติตนในสภาวะแวดล้อมที่มีความบีบคั้นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังรุมร้อมทุกคนเข้ามาในขณะนี้นะคะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านโชคดีแล้วก็สามารถนำธรรมะที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาชี้แนะมาในวันนี้ไปปรับใช้กับชีวิตให้ชีวิตของท่านได้เป็นชีวิตที่มีความสุขอยู่ได้สุขใจไม่ว่าจะมีสถานการณ์เลวร้ายหรือวิกฤตใดๆผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็คงถึงเวลาที่ดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ